Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Acest mesaj este de interes public. Europa FM, este ora 7. Iorguianu și ne prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Temperaturile vor crește astăzi, cu maxime între 1 grad și 11 grade. Cerul va fi temporal noros. La munte vor predomina ninsorile. În Transilvania și în Maramureș vor fi precipitații mixte. În restul regiunilor pot să apară ploi, izolat vor fi condiții de polei și local, în special la munte, se va forma ghețuș. În București, maxima de 6-7 grade astăzi, sunt posibile înorări peste zi și mai ales spre seară va ploua slab. Gata, Crăciunul în linie dreaptă spre Revelion și pregătiri se fac mai ales în orașele în care vor avea loc evenimente în aer liber. Peste 25.000 de angajați ai Ministerului de Interne vor lucra de Revelion, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, Monica Dașbog. Pentru că urmează o nouă perioadă de mini-vacanță, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a solicitat mobilizarea unui dispozitiv similar celui care a acționat în perioada de mini-vacanță de Crăciun. Astfel vor fi la datorie peste 25.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, dintre care 16.000 efective de ordine publică și 1.400 polițiști rutieri. O atenție sporită va fi acordată asigurării protecției participanților la cele 125 de evenimente publice de amploare care vor fi organizate în noaptea de Revelion și la care se preconizează prezența a peste 300.000 de persoane. Cele mai semnificative evenimente vor fi organizate în București și în municipiile Brașov, Sibiu și Cluj. Ascultăm și câteva recomandări pentru cei care vor petrece Revelionul în stradă. Pentru noaptea dintre ani, recomandăm cetățenilor să-și ia măsuri suplimentare de protecție, mai ales dacă vor petrece mai multe ore în frig. Îmbrăcați-vă corespunzător și aveți mare grijă față de copii. Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați doar articole pirotehnice de divertisment permise de lege. Să amintim, în București, Primăria Generală va organiza Revelionul Centenar. Autoritățile indoneziene au decis avioanele care survolează zona în care se află vulcanul Anak Krakatau au fost redirecționate. Măsura vine după ce la sfârșitul săptămânii trecute un tsunami provocat de o erupție a vulcanului a ucis peste 400 de oameni. Victor Marin. E stare de urgență în Indonezia după ce vulcanul Anak Krakatau devine tot mai activ pe zi ce trece. Cel puțin până pe 4 ianuarie, cursele aeriene care survolau zona în care se află vulcanul au fost deviate și mai multe aeroporturi din regiune au fost închise. Au fost evacuați toți cei care locuiesc pe o rază de 5 km în jurul vulcanului și locuitorii orașelor învecinate au fost sfătuiți să poarte măști de protecție. De teama tsunamiurilor, oamenii au fost atenționați să evite plajele în condițiile în care un val uriaș provocat de o erupție a lui Anak Krakatau a ucis peste 400 de oameni săptămâna trecută. În dialectul local, Anak înseamnă copil. Conform specialiștilor, Anak Krakatau poate fi considerat copilul lui Krakatau, vulcan care s-a autodistrus după mega-erupția din 1883. Cenușa aruncată atunci în atmosferă a scăzut temperatura globului cu 1,2 grade Celsius. Este ora 7:03, sunt Iorguianu și vă aștept cu următoarele știri la ora 8. Suntem în compania lui Sorin Niculescu. Bun găsit, ora aceasta la Europa FM. Girls Just Want to Have Fun, Cyndi Lauper, dar și Roxette. David Guetta cu Sia, Flames. Bună dimineața, rămâi cu Europa FM și cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Teodoriu și noul an vreau să simt enorm și să mă bucur de lucrurile mici. 2019 începe la Europa FM. Primul pas încă de la început a dat-o din greșeală în vals, vals, vals. M-a lăsat să conduc fără să știm de următorul pas. Un, doi, trei, stâng, drept, stâng. A dat-o din greșeală în vals, vals, vals, vals, vals, vals. Chiar și când ne-am oprit, noi mereu ne-am regăsit. Dar când aud muzica, mă omoară liniștea. Dansând cu ea, numai cu ea, mi-am auzit inima cum cânta. Când mă privea, lumea era și călcat strâmb. Nu-i nimic, că doar noi vom observa. Și întregul pământ este doar o linie de dans, dans, dans. Unul suflet și trup, o pereche în tot cu adevărat. Totul a început, am dat-o din greșeală în vals, vals. Cu ea, numai cu ea, mi-am auzit inima cum cânta. Când mă privea, lumea era doar o orchestră ce ne-a compania. Noi mereu ne-am regăsit. Dar când aud muzica, mă omoară liniștea. Bună dimineața de la Europa FM. Este ora 7:11. I-am auzit pe Smiley și Feli vals. Nu știu dacă pe ritmul de vals, dar sigur pe ritmuri de cea mai bună muzică de ieri și de azi. Anul 2018 se apropie de final. Ultima vineri din acest an, ne bucurăm de această perioadă, chiar dacă unii mai trec și pe la serviciu în aceste zile, nu? Cum se poate întâmpla și în această vineri de 28 decembrie. Bun găsit tuturor, sunt Sorin Niculescu, rămânem împreună până la ora 11, destul de cald, neașteptat de cald din punct de vedere meteo pentru această perioadă. Chiar și la această oră, temperaturile sunt încadrate între minus 5 grade la Curtea de Argeș, cel mai răcoare, să spunem, din țară în acest moment, și plus 5 grade Celsius la această oră la Drobeta, Turnul Severin. Avem și alte amănunte despre vreme, și despre tot ce se întâmplă, plus cele mai bune cântece și pentru finalul de 2018, asta ca să întâmpinăm cum se cuvine pe fratele mai mare 2019. Roxette imediat, Fading Like a Flower, bună dimineața! 2019 începe la Europa FM, fila înălțime din prima zi a anului. Dacă ești pasionat de schi, pe pârtie să vii. Pe 1 ianuarie, primul schior din Poiana Brașov care trece de porțile electronice de acces la Telegondola Postăvarul va fi premiat cu un echipament complet pentru schi oferit de Fisher și Europa FM. Nu contează dacă ești începător sau un rider experimentat. Contează să fii cu adevărat pasionat. Fii câștigător din prima zi a anului cu Fisher și Europa FM. Ofertă de final de an la C&A. Acum beneficiezi de minus 30% din prețul afișat la toate jachetele. Profită acum! Minus 30% din prețul afișat la toate jachetele. Discount valabil în magazinele fizice C&A, inclusiv pentru jachetele deja reduse. Îndrăznește să ajungi la destinația preferată oriunde ar fi. Teren accidentat, pante abrupte, nu contează. Ford Ranger e construit să cucerească lumea. Definiția lui, off-road, da, offline, niciodată. Ofertă specială, rată lunară de la 310 euro fără TVA și 0% dobândă. În plus, beneficiezi de garanție de producător și garanție extinsă de până la 4 ani cumulați în limita 150.000 de kilometri. Ofertă pentru persoane juridice valabilă până la 31 decembrie. Detalii pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer. Ai 4 mesaje. Masa e plină cu bunătăți, dar am uitat colebilul acasă. Cum evit grața, gustul amar și durerea de cap? Norocul mă dușa Mimi. Amândouă avem deficit de bilă, dar ea are grijă să aibă colebil în geantă. Mâncarea este delicioasă. După orice mâncare, colebil pune bila pe picioare. Se administrează adulților și copiilor peste 7 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. De sărbători, fă-ți cadou un smartphone cu net nelimitat. Vino în magazinele Telecom și ia-ți abonamentul cu net 4G nelimitat pe bune, împreună cu Samsung Galaxy J5 la doar 12 euro pe lună sau Samsung Galaxy A6 Plus la doar 14 euro pe lună. În plus, primești 6 luni de Netflix cadou. Hai net liberare! Fii atent! Reduceri de 70%. Cât? Avem reduceri de 70%. Cât? La magazinele Prețuri pentru tine avem reduceri de până la 70%. Ai cizme de damă la doar 29,99 lei și geacă de iarnă la 11,99 lei. Doar la magazinele PTT. AutoCheck Center, rețeaua națională de servisuri profesioniste, face echipă cu Castrol, uleiul care a contribuit la doborârea recordului mondial de viteză la sol.